Señor, es que nos abrimos con un destino. A cada vez que me señor, a mi lado, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi querido Martín, que se ha vivido en la vasta concepción de la educación de la universidad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Մյուս սամադրությունը դուք ճիշտ եք ասում, առաջին սամադրությունը, օրինակ այդ հավաքների մասին, օրինքի նախագիծը կար, չկար, կար, չկար, 6 թվականից մինչև 12 թվականը, երբ ես աշխատում եմ այս աշխատանքում, կար էլի նախագծեր, բայց ինչ շարցերից, չգիտեմ, ելնելով չէր ընդունում, բայց ես անգամ մենք ասել ենք, այսօր խնդիր կա, չէ, մարդիկ հավաքում են, բայց պետք է վերել իրավական դաշտ, ու այդ օրինքի հենց գաղափարը այդ ազատության մեջ է կայանում, հավաքների ազատություն, ոչ թե սահմանափակում, սահմանափակումը այլ օրինքներով կարող է լինի։ Այդ հնարավորությունը պետք է ստեղծի, որպեսզի այդ իրավունքը հնարավոր լինի իրականացնել։ Իսկ ինչ կարևոր է առաջնահերթ երեխայի շահերը պետք է լինեն ուշադրության կենտրոնում։ Ընտանեկան ուրիշ գրքում նաև կա խնամատար ընտանիք հասկացությունը, որը եւս նոր ինստիտուտ է, դեռ այս տարվա ընթացքում մոտ 9 կառավարության որոշում պետք է ընդունվի այդ նորմերը, որպեսզի սկսեն գործել։ Քրեական դատավարության, քաղաքացիական վարչական դատավարության ուրիշ գրքերում եւս կատարել են համապատասխան փոփոխություններ կապված երեխաների իրավունքների մասին։ Խղճի, մրգի եւ կրոնական կազմակերպություն բացառապես ցանկ գիտեք դավանանքի ազատության մասին օրենքի նախագիծն է։ Մշակույթի նախարարությունը մենք համատեղ իրենց այդ մշակել ենք, այնուհետև պատգամավոր բաղոսներ, որը դրական նախաձեռնությամբ հանդես եկել, խոսումներ է կազմակերպել, դա ընթացքի մեջ է։ Մենք պետք է մինչև հունիսի 1-ը վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը մշակենք, դա ամենից մեծ օրենսգրքերից մեկն է, Հայաստանում կա գործում, բայց 85 թվականից ընդունած դեր սոցիալիզմի գաղափարը ընդհանուր այն հարաբերությունները, որը կարգավորում էր այլ հասարակարգում, այդ բունիթեկորում, բայց կա նախագիծ և մենք այդ նախագծի վրա աշխատում ենք։ Երկրորդ կարևոր դա աշխատանքային օրենսգիրքն է, որը մենք դեռ չունենք, բայց որոշակի աշխատանքներ կատարվել են։ Տեսեք, երկու տարի առաջ համադրությունը դեռ ընդունված չէ, մենք նախատեսել ենք աշխատանքային օրենսգիրք, կամ նախագիծ մշակված, ներկայացել ենք արխիվություններ, ու ներկայացել ենք մի 10 խոշոր գործարարների, հասարակական կազմ, ու կա առաջարկություններ մեր մոտ։ Հիմա մենք որ հենց սկսենք աշխատանքը նորից ուղարկելու ենք իրենց, հիմնական է որտեղ 50-ից ավել աշխատող կա եւ այդ գործատուներին, ու առաջարկների ժամանակ չկար, արխիվությունից մի քանի առաջարկ կա, որոշ եթե մենք համաձայնվել ենք, որոշ առաջարկությունների հետ չէ, մենք նախագիծ որ մշակենք, անպայման էլ ուղարկելու ենք արխիվություն եւ մյուս բոլոր այս շարժերի կազմակերպությունների։ Աշխատանքային օրենքը մինչեւ հունիսի 1-ը պետք է ներկայացվի համակարգման խորհուրդ, բայց մենք նախնական ասեմ, մինչեւ համադրությունը ընդունել ենք, ունենք նախագիծ, որը շատ չի տարբերում այն գործողից, ինչ կա Հայաստանում, որը դրել է շրջանառության մեջ նորմատիվ իրավականակների մասին։ Օրենքում կա դուրույթ, եթե նոր օրենք ընդունվում է, պարտադիր պետք է ասեք քննարկում հանրային, ինչ որ չափով, եթե նման հանրային քննարկում չի ասում, խորհրդանան չպիտի ընդունի։ Հետո մենք այնպես էլ պիտանիք, որ մեծ տարբերություն էլ չի, եթե ասենք մենք իրավական դաշտ, օրինակ հարկային ոլորտում ունենք տարբերություններ, քրեակատարողականը որ ընդունենք, էլի որոշակի փոփոխություններ պիտի կատարի։ Հիմա այդ կառավարման համակարգն էլ է տարբեր, ուզես չուզես օրենքները տարբերելու է։ Ինչպես նաև Yaşın kazanmaları için yaşın seçimleri ve literatür farkında yükseltmişte sınıfın görüntülükte sınıf nasıl görüntülü ve sınıf nasıl görüntülü ve sınıf nasıl görüntülü ve sınıf nasıl görüntülü ve sınıf nasıl görüntülü ve sınıf nasıl görüntülü ve sınıf nasıl görüntülü ve sınıf nasıl görüntülü ve sınıf nasıl görüntülü ve sınıf nasıl görüntülü ve sınıf nasıl görüntülü ve sınıf nasıl görüntülü ve sınıf nasıl görüntülü Yunan bundan çok etkilenmiştir. Bu kapsamda sanatçının Samadurutsuni buku ıst hodvazneri, kan hodvazneri որոնք անմիջապես ասում են պետք է այս օրենքը ընդունեն։ Կան հոդվածներ, որտեղ ասում են օրենքը պետք է փոփոխություն կատարի։ Եվ մենք 19 թվականին, օրինակ ասենք, օպերատիվ հետախուզական ծառայության մասին օրենքը, որ ընդհանրապես չկա պատրաստա արդեն խորհրդարանը, նոտարիատի մասին օրենքը մենք մտցրել ենք։ Հիմա խորհրդարանը օրինակ քաղաքացիական, քրեական, դատավարական օրենք գրքերն է, փետրվար ամսին պետք է ներկայացնենք մենք կան արտակարգ դուրսության մասին օրենքն է Հայաստանում ասենք տարբեր է միայն արտակարգ դուրսություն մեր արտակարգ իրավիճակն է իրենք մի օրենք ու են կարգավոր բայց մենք երկու հոդված մենուշնա որ սահմանում է օրենքը հիմա արտակարգ դուրսության մասին օրենքը պատրաստ է ներկայացված է խորհրդարան այս տարիքները հայաստանի հիմնադրությունը վաղուց գործում է հասարակության նախարարությունի դիմակայությունը հայաստանի նախարարը ավել նորություն է հիմնադրել այսպես բացի քաղաքներին ներդրումը Այս տարի մենք մի քանի անգամ փաստաբանների հետ հանդիպել ենք, նույն հարցը փաստաբաններն են բարձրացրել, այնուհետև սեպտեմբեր ամսում Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախարարի գլխավորության պատվիրակություն էր ներկա գտնվել Ղարաբաղում, հանդիպումներ եղել նախագահի հետ, ազգային ժողովի նախագահի հետ, սրբազանի հետ, գերագույն դատարանի դատավորների հետ, փաստաբանների հետ, ու վերջում իրենք էլ են նման եզրակացություն առաջարկ ասել, որ ճիշտ լինի որպես այդ համակարգը։ Այնուհետև սեպտեմբերում Հանրապետության նախագահի կողմից հանձնարարական է ստորագրել, որ մշակույթի համատեղ միջոցառումների ծրագիր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Արցախի Հանրապետության շահերի պաշտպանության առնչվող միջոցառումների ծրագիր։ Այս ծրագրի մի կետն է վերաբերում է հենց քրեակատարողական հիմնարկով անգրկվի արդարադատության համակարգ։ Ու այդ առումով մենք նախապատրաստական աշխատանքներ ենք տարել հիմնական երկու օրենքը մեկը քրեակատարողական օրենսգիրքն է, որը պետք է մշակվի, և քրեակատարողական ծառայության մասին օրենքը։ Այդ օրենքների հարակից մոտ 10 օրենք, որտեղ պետք է փոփոխություններ կատարել, այսինքն նախկինում ինչ որ վերաբերում է այդ ոլորտին, անգրկում է ոստիկանություն հասկացությունը, մենք դա որպես առանձին ծառայության տեսակ պետք է ինքնուրույն իր տեղը զբաղեցնի այդ մեր երկրի օրենսդրությունով։ Մենք մի շաբաթ առաջ ներկայացրեցինք նաև նախարարության գերակա խնդիրները, այդ հարցերը ևս ընդգրկված են որպես գերակա խնդիր, առաջնային խնդիր։ 2019 թվականի ընթացքում պետք է օրենսդրությունը նախապատրաստի, որպեսզի հաջորդ տարվանից այդ կառույցը արդեն գործի արդարադատության համակարգ։ Որտեղ դա լրացիչ ուսումնասիրությունների պահանջում կապված այդ պրոբացիոն ծառայության հետ, ռեժիմները, որը կա մեր քրեակատարական հիմնարկներում, ինչքանով է հնարավոր ապահովել մեր գործող համակարգում մոլոր ասենք այդ ռեժիմները կա կամ անչափահասների կանանց հետ կապված պատիժը գրելու հարցերը կան հարցեր որոնք այսօրվա դրությամբ էլ չի հնարավոր տեղում կազմակերպել դրանք երևի թե համապատասխան պայմանագրերով Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախարարության հետ մենք փոփոխենք այս տարվա ընթացքում այդ հարցերը որոշել։ Արցախի ոստիկանության կողմից նախատեսվել է ընթացիկ կարող քրեակատարական վարչության ծառայողների գործողել իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն, պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կարգի ուսումնական կենտրոն, ազատությունից զրկելու վայրերում մարդու իրավունքները և դրանց երաշխավորման ուղղված կառուցակերպերը թեմայով վերապատրաստում ասելու համար։ Սա այն հարցի շարունակությունը նախնական նման քայլը, որպեսզի այն քաղաքացիներ, ովքեր հայտնում են նման պայմաններում, մեկուսարաններում, որտեղ պատիժը դրում են, դուրս գալուց հետո մարդկային կերպարը չփորձեն, եւ այդ պայմանավորությունն էլ կա հենց այդ կարգի ուսումնական կենտրոնի հետ։ Այդ նախապատրաստական աշխատանքներն են հիմնականում, որը պետք է կատարի մինչեւ այդ համակարգը քրեակատարողական, նաեւ բոլոր հիմնարկները տեղափոխվեն արդարադատության համակարգ։ Այս հարցը Ամենուր հարցումները ստանում, հարցումները էլեկտրոնային բնույթ են կրում, ասենք Հայաստանի Հանրապետությունից բոլոր մարզերից էլեկտրոնային եղանակով հարցում ակտային գրանցման վերաբերյալ կրկնօրինակ տրամադրելու վերաբերյալ 2-3 օրվա ընթացքում հարցումներին պատասխանում է։ Եվ ամենից մեծ ծավալով աշխատանքը, որը կատարվում է այսօրվա դրությամբ մոտ 17-18,000 ակտ թվայնացված է, նախատեսել ենք մինչև 20 թվականների կեսը, դա խոսքը վերաբերում է 91 թվականի սեպտեմբերից, ասենքն Հանրապետությունը հրճակել է օրվանից առ այսօր 15-16-17 թվականի արդեն էլեկտրոնային է ամբողջությամբ կա ծրագրերում համակարգերում, մենք սկսել ենք ծնունդներից ամուսնություն, ամուսնալուծություն ու հետո մահ, ու հետագայում ինչքան հնարավոր կլինի էլի այդ ամբողջությամբ պետք է թվայնացնել։ Նման շփումը հնարավորություն է տալիս իմանալ, թե ինչ է կատարում այդ ոլորտում աշխարհում եւ Հայաստանում։ Դուք գիտեք, օրինակ, մեր նոտարական համակարգը տարբերվում է, որտեղ Հայաստանում երիտե աշխարհում չկա պետական նոտարարդին, վերջի Բելարուսիաներ, Բելարուսիաների անցել, մասնավորը Հայաստանում որի մասնավոր նոտարական համակարգ է, իսկ մերը պետական է, դրա համար վճարովի ծառայությունները, որոնք մատուցվում են նոտարների կողմից, գնային առումով տարբերվում է։ Մեր մոտ ասենք ամենից բարձր գինը 2000 դրամն է, իսկ իրանց 15,000, 12,000, 15,000, քանի որ լրիվությամբ իրենք են հոգտանում բոլոր ծախսերի համար և տարածքի վարձակալություն և աշխատավարձ, բայց մերի հիմնականում պետությամբ միջոցով է ծախսերը կատարում, երևի թե մերը միայն կարող են մասնավոր աշխատանք տվել քաղաքի 2 նոտարական գրասենյակների շրջաններում, քանակը գործարքների քիչ է։ Այս տարի կատարողական վարույթների թիվը 10,000-ից ավել է, անցած տարի եղել է 7,000-ից մի քիչ ավել, բայց այս տարի արդեն 10,000-ի շեմը հատել են և հիմնականում մենք շատրություն ենք դարձում էլեկտրոնային հաստատաշրջանառությանը։ Երևի մենք հետարվարից կսկսենք հենց այդ էլեկտրոնային տարբերակները, նախնական աշխատանքները կատարվել են, բոլոր շրջանների այդ հարկադիր կատարողներ անմիջապես ռեգիստրից իրենք տվյալները էլեկտրոնային տարբերակով կստանա և դա երևի թե կթեթևացնի բոլոր աշխատանքների ծավալները։ Որը նախատեսված է կենսաբանական տեսակի թմրանյութերի, դեղամիջոցների, խիստ ներգործող և հոգեմետ նյութերի քրեագիտական ենթատեսակով փորձակումություններ կատարելու համար։ 0000001 ճշգրտության Հիմնականում դա պաշտպանության ժամանակ զոհված ծառայողների ընտանիքի անդամներն էին 9 հոգի, առաջին երկու խմբի հաշմանդամները 8 հոգի, մարտական գործության մասնակիցների 9 անձ, միայնակ բանակում կենսաթոշակառուների 9 անձ, առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա և 139 անձ անվճարունակ։ Այս կատեգորիաները սահմանված են օրենք, ով կարող է դիմել Հանրային պաշտպանի գրասենյակ անվճար եղական օգնություն ստանալու նպատակով։ Քանի որ այդ կառույցը քաղաքացիական հասարակության կարևորագույն տարերից մեկն է, իրենք գործում են անկախության սկզբունքի վրա, ոչ մի պետական տեղական ինքնակառավարման մարմինների չեն ենթարկվում, այնքանով որքանով ֆինանսավորումը իրականացնում է արտադրության նախարարության միջոցով, մենք փորձում ենք ինչ-որ ձևի իրենց օգնել և շահառությունը իրենց հարավերել կարևոր հարցերը, որտեղ եթե կա փաստաբանություն ճապոնական ծորցող իրական ծառայություն, ուրեմն կա նաև համապատասխան դատական համակարգ, որտեղ իրենց հիմնական աշխատանքը պետք է կատարվի դատարանում մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Ու պատահական չի, որ մի քանի պետություններ, մասնավորապես Անգլիայում, մինչև դատավոր նշանակելը պարտադիր պետք է 15-ավոր փոստաբանի ստաժ ունենաս։ Սամերկո փաստաբանի մասնակցությամբ կազմակերպել է վերապատրաստման դասընթաց։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան դիմելու համաձայնությունները, թեմայի շրջանակները, դասընթացները, որ լինի շարունակական, մեր փաստաբանները այդ համաձայնությունները, որպես ձեռք բերել համապատասխան օգնությունը կարողանան ցուցաբերել մեր քաղաքացիներին։